podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, i dag er det kun mig, David Trads, der er i studiet, da Mads Fuglede, min normale medvært, er i på den koreanske halvø. Jeg er ret sikker på, det er Sydkorea, ikke Nordkorea. Det er en rejse med Folketinget, så vidt jeg ved. Han er i hvert fald væk i den her uge, derfor jeg er alene i studiet som vært. Men jeg er heldigvis ikke alene i studiet som sådan, fordi med mig har jeg ingen ringere end Kenneth Kristensen Berth, Dansk Folkeparti. Velkommen til. Tak for det. Og når jeg siger ingen ringere end Kenneth Kristensen Berth, så er det selvfølgelig ud over alle dine andre fine holdninger og meninger. Kenneth, så er du jo den eneste i Folketinget, der før valget af Donald Trump sagde pæne ting om ham. Jeg sagde, at han ville vinde. Og du sagde, at han ville vinde, men det kunne man sige, det var bare en analyse, om jeg så må sige. Du kunne også godt lide ham. Ja. Hvad var det, der fascinerede dig ved Donald Trump til at starte med? Ja, jeg synes jo først og fremmest, det handlede om udlændingepolitikken. Altså, amerikansk politik har jo været præget af en høj grad af pænhed. I øvrigt stik modsat amerikansk sådan politisk debat i øvrigt, som overhovedet ikke er pæn, men politikerne i USA har været meget pæne, og det har betydet, at man ikke sådan for alvor har ville tage fat omkring de sådan alvorlige emner, som for eksempel immigration. Og der anede jeg, at der nok var mulighed for, at det kunne blive sat på dagsorden på en helt anden måde, Trump, og det tror jeg også, man kan sige, at det er blevet. Det kan man roligt sige, fordi allerede, Kenneth, da han meddelte, at han ville være præsident, det er i juni måned 2015 på et berømt pressemøde inde i Trump Tower i New York City, der meddeler han jo med det samme, I want to make America great again, og det har han nogle økonomiske holdninger til, og siger han så er det vigtigt, at vi får bremset op for alle disse mexikanere, som man kalder dem, det betyder sydamerikanere i al almindelighed, eller latinamerikanere i al almindelighed, de skal ikke komme ind i vores land, fordi de er sådan nogen, der skader vores land, og så bremsede han forskellige ting op, de gjorde. Sidenhen kom også det med muslimske indvandrere, hvor han gerne ville indføre et egentligt indrejseforbud. Var det de to ting, altså problemstillingen med indvandringen fra Latinamerika og flygtningestrømmene fra muslimske lande, som du så som mest problematisk. Ja, og så behovet for en stærk præsident. Altså, fordi Obama havde jo, altså, hvis man er lidt polemisk, så havde han kørt USA helt ned i møget på den, på udenrigspolitiske område. Altså, dels i Syrien, men også i forhold til Rusland. Altså, hvis man havde haft en stærk amerikansk præsident, så havde Putin jo aldrig invaderet Krim. Altså, det har aldrig sket, ganske enkelt. Så det var et udslag af, at vi havde en amerikansk præsident, som man tænkte, ham kan man tørre gulv med. Og der havde man nok behov for en præsident, som var en anden karakter. Så Kenneth, det du står og siger her, det er, at helten over alle helte, Barack Obama, som hvis han havde stillet op til præsidentvalget i Danmark, måske endda ville kunne have slået Rufus Gifford, den tidligere ambassadør i popularitet, ikke? Han var en præsident, som man kunne tørre gulv med, sagde du? Ja, altså internationalt set, der var ikke nogen, der havde respekt for manden. Altså, det kunne godt være, at man kunne fejre ham i Berlin og andre steder som en fanskal. Men når det kom til spørgsmålet om, tror vi på ham her? Altså, er han sådan en, der skræmmer os fra at gøre, hvad der passer os? Så gjorde Assad, hvad der passede ham. Putin gjorde, hvad der passede ham. Altså, Nordkorea gjorde, hvad der passede dem. Altså, der var ingen respekt for ham. Så når vi taler, lad os lige tale dem en for en, fordi hvis nu tager først det arabiske forår, som jo fandt sted, mens Obama sad i Det Hvide Hus, det var altså lige umiddelbart efter, at præsident Obama var taget til den berømte første rejse til Europa og Nordafrika, hvor han tog til de muslimske lande og holdt en tale om, hvordan han ville støtte de lande, eller de bevægelser i de lande, der ønskede demokrati og frihed. Så kom det arabiske forår, han gjorde vel ikke noget særligt der. Nej, altså han gjorde nok noget forkert i Libyen, altså hvis vi nu skal se det i et historisk perspektiv, fordi der fik vi jo virkeligheden bragt et land ud i borgerkrig, og islamisk stat fik en betydelig indflydelse i Libyen, ovenpå at man havde sat Gaddafi fra bestillingen indirekte, for det gjorde man jo indirekte. De klarede selv ærterne, men havde det ikke været med luftstøtte, så var det nok ikke gået så hurtigt, måske var det slet ikke sket, det er ikke til at sige. Og det er på et tidspunkt, og det skal man jo huske, på et tidspunkt, hvor Gaddafi faktisk var på vej til at blive en allieret til USA og til Europa. Og det var nok en uklog beslutning. Og hele udførelsen af det var jo også grotesk med også med drabet på den amerikanske ambassadør efterfølgende og sådan noget. Altså der var mange fejl blev begået utrolig mange fejl i forhold til Libyen. Hvorfor tror du, lad os bare lige, vi skal nok komme tilbage til Trump om et øjeblik, men tror du at årsagen til at præsident Obama han valgte at gå ind og være med til at støtte et, hvad skal man sige, nedkæmpningen af oberst Muammar Gaddafi, altså lederen i Libyen. Var det, fordi han var en idealist, og en, der ikke forstod, hvad der foregik i verden? Altså, var han en, der bare troede, at hvis vi slap af med ham den dårlige, så ville vi få paradisiske tilstande, norske tilstande i Libyen? Ja, og der tror jeg egentlig ikke, han adskilte sig så meget fra George W. Bush, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Altså, George W. Bush var jo også meget idealistisk, hvad det angår. Han havde en forestilling om, at der kom demokrati i Irak og så videre, sådan uden videre. Man kan sige, det er gået bedre i Irak end så mange andre steder, selv på trods af islamisk stat, ikke? Men jeg tror Obama var en idealist, og jeg tror Obama havde en jeg tror kvæg hele hans opvækst og hans opdragelse, der havde han nok en skepsis over for sit eget land, over for USA. Altså han var ikke en præsident, der på samme måde som alle tidligere, vil jeg næsten sige, sådan knuselskede USA, knuselskede Amerika. Og det gjorde også, at han gjorde nogle mærkelige ting indimellem. Amerikanerne undrede sig over, hvorfor han bukkede for den kinesiske præsident og sådan noget. Altså, det gjorde amerikanske præsidenter jo ikke. Altså, han havde en helt anden tilgang til Amerikas rolle i verden. Og det skabte altså nogle udfordringer, nogle problemer. Men det, du siger her, Kenneth Christensen Bært fra Dansk Folkeparti, det er jo, hvad skal man sige, du synger med på det refræng, på det omkvæd, som Donald Trump og andre ude på den, hvad skal man sige, højrefløjen i det republikanske parti, det refræng, de sang i de ord, Obama var der, nemlig at på grund af hans opvækst og på grund af hans baggrund, og det er jo kodesprog for, at hans far var sort og fra Afrika, og at han boede i muslimske lande, så var han ikke rigtig en, der elskede Amerika. Er det ikke det, du siger? Jo, men han omgik sig også med nogle mærkelige mennesker, altså Frank Marshall for eksempel, en amerikansk kommunist, som spillede en stor rolle i hans opvækst. Altså, han omgives bare med nogle underlige mennesker, og det, han var også, da han sad i senatet, der skal man huske, der var han jo den, der havde den mest venstreorienterede voting record overhovedet, blandt samtlige senatorer. Så forsøgte han at give indtryk af, at han var moderat, og da han så kom til magten, der genoptog han så sådan en relativt venstreorienteret position, mens at demokraterne havde flertallet, og så i virkeligheden så flød det så ud i ingenting. Altså stille og roligt, så flød det der store Obama-projekt ud i absolut ingenting. Og efter 8 år, hvad havde han i virkeligheden dybest set ændret? Jo, der var noget med Obamacare, og så, så er der det problem med USA's status i verden blandt rødderne. Det kan godt være alle os, der sådan er demokrater osv., de synes, Obama er fantastisk. Men rødderne, dem som skal holdes i ave, det var jo dem, der ligesom slog takten an på det tidspunkt. Så du så, Kenneth Christensen Bært, du så altså en Obama, der ikke rigtig havde gjort noget godt i forbindelse med det arabiske forår, der havde lavet fejl i Libyen, der ikke havde grebet ind over for Assad i Syrien, når han brugte den kemiske, de kemiske våben, som han havde sagt, han ville gribe ind over for, hvis det skete. Og endelig så du en præsident, der efter din mening var så slap, at han i virkeligheden gav Vladimir Putin, den russiske præsident, muligheden for at gå ind i Krimhaløen, uden at der skete noget. Så det var sådan dit billede af ham. Og så sagde du, på grund af det, så har vi simpelthen brug for en stærk mand. Ja. Og det er Trump. Ja, det var vel det bedste bud af dem, der var, vil jeg sige. Altså, til at starte med, der var jeg også meget betaget af Bobby Jindal, men han røg hurtigt ud, og det er jo det, den der er problemet. Den tidligere guvernør i Louisiana. Lige nøjagtigt. Men han røg hurtigt ud, og det er jo det, der er problemet i amerikansk politik, at det er blevet så fokuseret på nogle ganske få topnavne, så det, at man har en dygtig guvernør et eller andet sted, det er ikke længere tilstrækkeligt til, at man kan nå frem, og det ser man jo også tendenser i retning af nu, når man bliver begyndt at tale om Oprah Winfrey som modkandidat til Donald Trump. Ikke? Altså, man er jo på vej til at få sådan et kendisvælde i virkeligheden i USA, og det vil jeg sådan generelt advare lidt imod. Altså, jeg synes, Trump er udmærket på mange områder, men jeg håber ikke, at det er sådan, at vi sådan for tid og evighed skal se, at man skal være sådan verdenskendt blandt samtlige 330 millioner indbyggere i USA, for at man har en chance for at blive præsident. Ja, en af årsagen til, at Donald Trump overhovedet kunne komme på banen og blive en stærk kandidat for republikanerne til at starte med, var jo, at han havde en enorm genkendelsesgrad i USA, faktisk op i nærheden af 80%, inden han stillede op som præsidentkandidat, hvor de andre, de såkaldte 16 dværge, som stillede op for republikanerne, den, der havde højst genkendelsesgrad i hele USA, havde 10%. Ja. Så der kan vi jo sige, der betød det virkelig noget. Så lad os lige se, vi har altså udenrigspolitikken, hvor du siger tak til Donald Trump, fordi han kommer til med en hård hånd, siger du altså, over for Rusland, over for Nordkorea, og i virkeligheden vil sagtens også over for en masse andre lande, mener du? Ja, bestemt. Altså, jeg synes, den tale, han holdt i Saudi-Arabien omkring islamisme, jeg mener ikke, det er en tale, der kunne have været holdt af nogen tale, anden præsident. Det er en tale, han holdt for alle medlemmerne af OPEC. Lige nok. Og den mener jeg ikke, kunne være holdt af nogen anden amerikansk præsident. Og jeg synes, den har sat noget i gang. Altså, den saudiarabiske kronprins sagde jo, at nu skulle man også til at begynde at håndtere de der organisationer, man skulle gribe i egen barm osv. Bare det, at man har sådan et gran af selverkendelse hos Saudi-Arabien, det synes jeg er ret imponerende. Så altså, jeg tror, han har sat en udvikling i gang, som kan vise sig at være positiv, hvis vi tør holde fast i det, og blive ved med at kræve af de der regimer, at de også selv skal gøre noget i forhold til at dæmme op for den der islamiske fundamentalisme, som jo har været en bærme over for verden de sidste 30 år og 40 år efterhånden. Jeg skal lige sige, jeg kom til at sige, at det var over for OPEC-landene, de udproducerende lande, var der selvfølgelig for den organisation af islamiske stater, som han talte for ved den lejlighed der. Der synes du altså, at han gik til den. Andre vil jo sige, at han leflede og var venlig over for en saudiarabisk diktator, som han kaldte sin ven. Nogen vil jo sige det sådan der. Jo, det er jo ikke til gengæld noget nyt. Altså, USA og Saudi-Arabien har jo haft et meget tæt forhold faktisk siden 2. verdenskrig eller noget i den retning, ikke? Der bliver man jo også nødt til at forstå, at nogle gange, så kan det at kombinere venskab med også at tale lige ud af posen til folk, det kan jo være meget godt. Altså, og når man så tænker på, hvad tidligere præsidenter, hvordan de har håndteret, Saudi-Arabien-situationen, Donald Gold har skrevet et par gode bøger om det, altså blandt andet Hatred's Kingdom, så må man sige, at der har USA jo været i endnu højere grad leflende over for Saudi-Arabien. Så jeg synes bestemt, der er noget godt på spil. Og jeg mener virkelig, at hvis man kan få mere styr over den islamiske fundamentalisme, hvis Saudi-Arabien holder op med at finansiere islamisk fundamentalismes opvækst i Europa, som man jo har gjort via en masse moskéer, som jo nu bider dem selv i halen, fordi de kan mærke, at der ligesom er nogen, der vil af med kongedømmet dernede, ikke? Så er vi nået et godt stykke vej i den rigtige retning. Men Kenneth Christensen Berth, beslutningen om ensidigt at sige, at Jerusalem er Israels hovedstad, så USA vil flytte ambassaden fra Tel Aviv, hvor alle lande har deres ambassade i, fordi man siger, at det er et uafklaret spørgsmål om statusen for Jerusalem. Den beslutning, er den ikke absurd vanvittig? Jamen, det er jo i virkeligheden, det er jo ikke specielt kontroversielt i USA. Altså, selv Chuck Schumer og Maxine Waters ville jo bakke op om den, altså har bakket op om den. Jeg tror, der var en afstemning, hvor der var en, der stemte imod, eller sådan noget, da senatet vedtog det. Jeg tror, bare man må konstatere, at der har han jo bare gjort det, som tidligere præsidenter ikke har turde gøre, nemlig udføre kongressens beslutning. Og lad os se, hvad det giver. At det har givet nogle rystelser, men i forhold til, hvad der blev sagt om, nu kommer der en tredje intifada og så videre, det er jo ikke sket. Altså, det er jo ikke set. Nu sad jeg i weekenden her og læste i Jacques Chamiers erindringer. Ja, det var meget sjovt, fordi... Det en festlig weekend, du har. Jamen, det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Det var kombination med min fødselsdag. Nå ja, tillykke med det. Tak for det. Og der kan man jo se, altså hvis man vil se uforsonlighed, så skal man læse den. Ja. Altså, det var ikke en millimeter. Og det tror jeg, mange i Europa har glemt. Altså, fordi man betragter Netanyahu som sådan en, der ikke er til at rykke en pæl med... Mm-hmm. Så tror jeg, man skal lige genlæse Chamiers erindringer. Så tror jeg, man finder ud af, det måske ikke helt så skidt. Vi skal også lige huske på for retfærdighedens skyld her, fordi nu står jeg jo ikke som en stor Trump-tilhænger. Jeg er tværtimod en stor tilhænger af Barack Obama. Så vil jeg jo sige, at Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush, for eksempel, alle sammen i valgkampen lovede, at de ville flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, hvorefter de ikke gjorde det. Grunden til, at de ikke gjorde det, siger de altid selv, det var, at de blev sat mere ind i sagerne, de så, at det var farligt, de så, at det var en risiko for, at fredsprocessen så ikke ville kunne flytte sig. Kan man ikke nogle gange sige ting i valgkamp, som det så går op for en, når man kommer ind og ser på de rigtige detaljer, at det går alligevel, ikke? Det håber jeg ikke. Altså, jeg håber ikke, fordi så synes jeg ikke, man har gjort sit arbejde godt nok. Nej. Det kan man så altid vurdere, i hvilket omfang at den der valgkamp, den var så velorkestreret. Det er der forskellige holdninger til. Men jeg synes, man skal gøre det, man siger. Altså, fordi ellers så er man jo med til at bygge bål til det der politikerlede, eller utilfredse, eller hvad man nu skal kalde det. Og man må bare konstatere, at der er jo dybest set ikke rigtig sket nogen fremskridt i den konflikt de sidste 20 år i hvert fald. Nok også mere, hvis man skal være helt ærlig. Så jeg tror lige så godt, man kan prøve noget nyt, og så se, hvad sker der ved det her. Og man må også bare konstatere, at den der frygt om, at nu vil de gå agurk dernede, der er jo dybest set ikke sket noget. De arabiske lande har ikke foretaget sig noget. Det, der i hvert fald er korrekt objektivt set, Kenneth Christensen Berth, det er selvfølgelig, at i de år, der er gået siden staten Israel blev dannet 1948, der er vi ikke kommet tættere på en fredsløsning mellem de to parter. Vi er kommet længere fra hinanden i det forløb, på trods af utallige forsøg på at gøre det. Så man kan i hvert fald sige, det Trump han gør, hvis man nu skal være meget positiv her, det er, at han ryster posen. Han ser, kan vi gøre det her på en anden måde. Lad os lige gå til det sidste udenrigspolitiske emne, inden vi går over til det med indvandringen igen. Nordkorea. Fordi i forhold til Nordkorea, der er det jo også kendt, at vi har haft forskellige måder, man har forhandlet med nordkoreanerne på. Venlighed og hårdhed osv. osv. osv. Virkeligheden er, at i alle disse mange år med forskellige præsidenter, demokrater og republikanere, så har det nordkoreanske regime været i stand til at opbygge et stadig mere magtfuldt atomvåbenprogram. Ja. Vi ved ikke, hvor slemt det er nu. Det kan være, det er tæt på, at de er i stand til at afsende et missil med en atomsprængladning på spidsen, der kan nå helt til USA. Det er det værste, man kan forestille sig, men det er ikke helt utænkeligt, at det er sådan. Det er det, der er sket i løbet af de sidste mange år, årtier i virkeligheden. Så kommer Trump til, og han kalder den nordkoreanske leder for Rocket Man. Han siger, at han vil møde nordkoreansk aggression med en ild og en vrede, som ingen nogensinde har set på jorden før. Det lyder på mig, som om det er noget, der skal overgå Hiroshima, atombomben i 2. verdenskrigs afslutning. Hvad synes du om det? Jamen igen, der tror jeg faktisk, at Obama har haft en indflydelse på, hvordan vi opfatter det, fordi det kunne han jo aldrig have fundet på at sige. Altså, han var sådan en, der glattede ud og forsøgte at være flink og venlig ved alle, omfavne dem ihjel. Det viste sig at være en taktik, der ikke duede. Men det har gjort, at vi alle sammen er blevet sådan lidt bange over for hård retorik. Og det var i virkeligheden det samme, der fulgte Carter-perioden. Der begyndte Reagan jo også at sige sådan noget om ondskabens imperium og sådan noget. Og danske politikere, de bliver bange, fordi det var jo ikke en retorik, vi var vant til at have. Og der tror jeg bare nogle gange, at der er det nødvendigt at sige tingene sådan relativt krasbørstigt, og svinge krabasken over folk. Og det synes jeg, han gjorde. Og så kan man jo sige, hvad har det så haft af effekt? Altså, jeg tilhører dem, der tror, at det er en af årsagerne til, at Nordkorea og Sydkorea taler med hinanden nu. Og det er virkelig, tror jeg, en kombination af, at man har Trump siddende derovre. Man har Kina, som sådan begynder at presse lidt, fordi de kan jo også godt se, at det har ikke nogen stor interesse i, at der kommer en væbnet konflikt i området. Og så har nordkoreanerne tænkt, jamen, så må vi hellere lige prøve at se, om vi kan komme i gang med noget snak med Sydkorea igen. Så jeg tror faktisk, det har haft en gavnlig effekt. Og jeg tror, vi skal passe på med, at vi ikke bliver bange for hård retorik, at vi ikke bliver bange for at forsvare vores værdi, at vi ikke bliver bange for at gå i krig for at forsvare vores værdi. Altså, det tror jeg, fordi ellers så har vi altså ilde steg på den lange bane. Altså hvis det er sådan, at vi bliver bange for at forsvare os selv, og bange for at sige til bøllerne rundt omkring i verden, at de er nogle bøller, de skal opføre sig ordentligt. Så hvis det ender med, at der opstår en situation, på trods af, at lige nu har du ret i, at Sydkorea og Nordkorea tilsyneladende, eller ikke tilsyneladende, de er inde i en eller anden form for dialog på nuværende tidspunkt, hvis det nu alligevel går galt i løbet af de næste måneder, et eller andet, en anden provokation, som vi i Vesten må betragte som en alvorlig provokation fra nordkoreansk side, og præsident Trump beslutter sig for at svare igen med et egentligt militært angreb. Vil du så bakke op om det? Det kan jeg jo ikke svare på, fordi det er trods alt for hypotetisk, ikke? Men det er jo klart, at det svar, der skal gives på den trussel, eller det, der er sket, den skal jo være afstemt og afmålt i forhold til det, der er sket. Og der synes jeg egentlig, at han har virket som om, at han har en rimelig god fingerspids. Og jeg ved selv, om det er Trump selv, eller det er hans administration, der har en fingerspidsfornemmelse for det. Fordi den måde, det kemiske angreb i Syrien blev besvaret på, var jo fint afmålt, afstemt med situationen og fik den effekt, det skulle have. Og det tror jeg også, det vil have her. Altså det, som jeg er mest nervøs for, det må jeg sige, altså udover at han er ham her, den Kim Jong-un, han er mentalt ustabil, vil jeg mene. Ligesom den amerikanske præsident. Ja, det synes jeg så ikke, men jeg tror, at han er mentalt ustabil, Kim Jong-un, men der er jo også det ved det. Altså, hvad er hele setup'et for det der amerikanske, koreanske nukleare system? kan der ske en fejl? Altså for eksempel, ja, på et eller andet tag, er der en, der kommer til at trykke på den forkerte knap, ja, eller futter, ja, der bare et af de der missiler af, ja, og så har vi et problem. Altså jeg har simpelthen ikke tillid til den teknologiske know-how, der ligger bag det der. Det må jeg sgu sige. Det vil jeg sige, at det giver jeg dig ret i som gammel Moskva-korrespondent. Har jeg besøgt mange atomkraftværker i det tidligere Sovjet, hvor jeg altid tænkte, gud fader bevare sig. Hvad kan der gå galt? Hvad kan der gå galt her? Bare lige til sidst om det udenrigspolitiske. Vil det sige, at du i virkeligheden ser Donald Trump som en stor udenrigspolitisk forsvarer af de vestlige demokratiske værdier på niveau med vores gamle ven Ronald Reagan? Det er nok lidt tidligt at bedømme ham så kontant efter et år, fordi Reagan sad trods alt 8 år og fik den i virkeligheden muren til at falde. Jeg ved godt, det skete under Bush den ældre, men nok mest Reagans fortjeneste, at nu ret skal være ret. Så det er nok lidt for tidligt at sige det, men jeg synes, vi er jo derinde, hvor der er nogle lande, der begynder at være lidt bange for USA igen. Og det tror jeg godt. Godt. Jeg vil ikke gå ind i en lang diskussion om, hvorfor muren faldt. Ben Christensen, jeg vil godt blot sige til dig, jeg er ikke helt sikker, hvor det alene var Reagan, der stod bag det. Men lad det ligge. Vi har meddelt vores pointer her. Ikke? Jeg kan også kaste håndklæde i ringen, ligesom Gorbachev gjorde. Sådan det er en anden del af det, Ken Christensen, vi lige skal ind på her mod slutningen af interviewet med dig. Det var det, du startede med i virkeligheden. Vigtigheden af en stram og hård udlændingepolitik fra amerikansk side. Dermed mener jeg, eller forstår jeg, at du mente, at den var slapper og svag, inden Donald Trump han kom til. Da jeg boede i USA første gang, 1984-85, der udgjorde den latinamerikanske andel af den amerikanske befolkning cirka en 1/12. I dag nærmer den sig en 1/6, og kigger man en generation længere frem, så taler man om, at det nok vil være en 1/3 af USA's befolkning, der vil være indvandret fra USA eller have rødder. Undskyld, fra Latinamerika eller have rødder fra Latinamerika. Er det et stort problem for den amerikanske nation? Ja, det tror jeg, det er, fordi det udfordrer sammenhængskraften. Altså, alene det, at man har fået den der sprogdebat, som man har i USA, den havde man jo ikke for 30-40 år siden, om der skulle være et officielt sprog. Der regnede man, at engelsk, det er jo engelsk, vi taler jo engelsk. Mm-hmm. Nu diskuterer man, om der skal være et officielt sprog, og om spansk også skal være officielt sprog. Hvis man kommer i visse dele af USA, så har man faktisk vanskeligt ved at klare sig på engelsk efterhånden. Og så skal man selvfølgelig også huske, hvad er det for nogle samfund, de forskellige kulturer har skabt? Altså, hvis man kigger på de lande, som de her indvandrere kommer fra, altså Latinamerika og Mellemamerika, så er de jo skabt af en katolsk kultur. Og det har jo, kan man sige, haft en... det er jo sådan blevet sådan nogle... nu er der nogle gange, demokrati, nogle gange er man diktatur, og det er ikke særlig veludviklet af høj grad korruption og sådan ting. Hvad har sådan en vestlig protestantisk kultur skabt, som i Canada og USA, det har jo skabt stabile demokratier. Kan det overleve, at man udskifter befolkningen? Det er et godt spørgsmål. Altså, det er muligt, men jeg vil ikke lægge hovedet på blokken på det. Altså, det vil jeg ikke. Så jeg vil synes, at det var fornuftigt at få den immigration under kontrol. Og det, der selvfølgelig skal siges her, det er, at USA har en enormt meget stor andel af sin befolkning, der er illegale indvandrere. Ja. Altså ikke folk, der har fået ret til at komme ind på en eller anden måde. Ja. Vi taler nok om 10, 15, måske endda 20 millioner amerikanere, der er kommet ind på den måde, skal vi lige slå fast her. Muren, altså ideen om at bygge en mur langs de mange, mange hundrede kilometers grænse, der er mellem USA fra Stillehavskysten og ind til den meksikanske golf. Er det en god idé? Det tror jeg, det er. Altså, man er jo også begyndt så småt. Altså, der er jo nogle steder i USA, hvor der allerede er opført murer. Det er en stor hemmelighed, det må du ikke sige. Noget af det, du gennemfører under Barack Obama. Ja, det er rigtigt. men det er jo bare ikke sådan, altså, det er jo ikke et gennemført projekt. Altså, og der synes jeg da lige så godt, at man kan gennemføre projektet, altså, så man får kontrol over det her. Altså, det hjælper ikke noget at bygge en mur over 10 km eller sådan noget, så går man bare uden om muren. Altså, sådan er det jo. Altså, svært så, er det jo så det er i virkeligheden en god idé at have sådan en mur? Jamen, det tror jeg. Altså, det tror jeg, det er. Jeg tror, det er nødvendigt for USA, altså, og fordi USA har jo en tiltrækningskraft, der er helt enorm i forhold til folk fra Latinamerika, Mellemamerika primært i disse år. Der kommer lidt flere mexikanere og lidt flere fra Centralamerika. Et mindre problem, udfordring antalsmæssigt i USA, er muslimske indvandrere. Mm-hmm. Det er en langt lavere procentdel af den amerikanske befolkning, der er muslimsk, end den europæiske eksempelvis er. Alligevel, så ser man i USA diskussioner om muslimsk indvandring, der på mange måder minder om den, vi har i, vi har i Europa, også her i landet. Og der har Donald Trump altså alt tilbage i valgkampen kommet med det meget præcise forslag, han simpelthen ønskede at indføre et indrejseforbud mod muslimer i al almindelighed. Ja. Det kunne han så ikke få igennem. Nej. Han er kommet med forskellige andre løsninger, og en eller anden model af det skal simpelthen nok lykkes for ham, hvor folk fra såkaldt terroristproducerende lande vil få vanskeligere ved at komme ind i USA. Er det en fornuftig kurs? Ja, det synes jeg, det er. Altså, og det er i virkeligheden jo heller ikke en kurs, der ligger så langt væk fra, hvad vi har haft af debatter i Folketinget. Altså, man skal jo huske, da Venstre var oppositionsparti, der lavede Venstre sådan en fin liste over lande, som det skulle være nemt at komme til fra Danmark, og nogle lande, som så det ikke skulle være nemt. Og der var en masse ståhej om Brunei og sådan noget, hvorfor den var landet det ene og det andet sted. Ja. Men det er jo i virkeligheden et signal om, at man kan, altså at i hvert fald når man er opposition og ønsker at blive regeringsparti, så kan man dele op, hvilke lande vil vi have fra, hvilke lande vil vi ikke have fra. Og jeg synes, det giver god mening, for jeg synes bare, man skal se på, jamen, hvad har vi af erfaringer med de mennesker, der kommer fra de forskellige lande. Og de lande, vi har dårlige erfaringer med, dem synes jeg ikke, vi skal tage imod fra. Så de lande, vi har gode erfaringer med, det er måske lidt nemmere. Altså, og det synes jeg, altså, det synes jeg simpelthen er sund fornuft. Men han kom jo til at sige i valgkampen meget tydeligt, at det, han ikke ønskede at have, det var muslimer. Mm-hmm. Han sagde jo ikke terrorister eller et eller andet. Han sagde muslimer i almindelighed, han ikke ville have. Han sagde ikke islamister. Han ville simpelthen ikke have muslimer ind. Ja, ja. Er det retfærdigt, Ken Kristensen Berth, at sige, at nogen alene på grund af deres religion ikke må have lov til at komme ind i et land? Altså, han er retfærdig. Ikke? Altså, jeg synes, objektivt betragtet, så er det jo sådan, i hvert fald hvis man kigger på Danmark, at det er lande, der primært er befolket af muslimer, der giver os integrationsproblemer, altså i forhold til kriminalitet, arbejdsmarkedet og islamisme, selv sagt, det siger sig selv. Og sådan er det jo, altså, og det må man jo bare tage notam, efter min mening. Og vi har bare færre problemer med folk fra Thailand og Kina og Filippinerne osv., ikke? Så det betyder et ja? Du synes godt, man kan sige, at folk, der er muslimer, ikke må komme ind? Ja, men jeg synes bare, det er mere hensigtsmæssigt at se på landene også, fordi det statistisk jo kan underbygges. Altså, hvis man har nogle kriminalitetsretter, der viser, at folk fra, hvad ved jeg, Libanon og Irak osv., de har en meget høj kriminalitet, og modsat kan man se, at folk fra Kina for eksempel har en lavere kriminalitet end danskere, og jeg tror, den næst laveste i overhovedet i Danmark efter amerikanere, så er det måske ikke så problematisk at tage dem her til, som det er at tage folk fra Irak eller Libanon hertil. Så lad os ikke gå ind i en dansk debat her. Lad os hellere holde den på det amerikanske, Ken Kristensen Berth. Du sagde før valget, du håbede, at præsident Trump ville vinde. Mm-hmm. Du sagde også, du troede, han ville vinde. Mm-hmm. Du fik ret i det sidste og det andet, formoder, at du stadigvæk er glad for. Jo. Så når du så kigger på det udenrigspolitisk, har du beskrevet her en masse ting, hvor du siger, en hård hånd, det var der brug for, efter hvad du kaldte en slap præsident, nemlig Barack Obama, der bliver ryddet op på nogle ting der. På den anden side, hjemme i USA, i forhold til indvandringspolitikken, er du også ret optimistisk. Så sådan summa summarum efter et år med præsident Trump i spidsen for USA og for den frie verden, som vi siger. Så er vi jo nogen, der ikke er begejstret hele dagen lang. Men det er du. Hvis Twitter var lukket. Jamen, jeg synes bare, at det giver så meget ståhej med det der, fordi så er sådan nogen som dig og dine venner der, som hver gang der kommer et eller andet tweet, så kan man nærmest rydde fladen for det, ikke? At nu rydder man knap så meget fladen, for det kommer så mange, som man har indset det. Så kan man ikke tale om andet end ham der på den anden side af andedammen. Jeg synes, det er træls, fordi så det, at man diskuterer de der tweets så meget, det gør jo, at de store linjer, hvor jeg egentlig synes, det er sådan okay, at de ligesom forsvinder i alt muligt miskmask. Ja. Altså, jeg er overordnet tilfreds med de store linjer, men jeg synes, der er for meget af det der stå hej. Tak, fordi du kom forbi, Kenny Kristensen Berth, altså fra Dansk Folkeparti, folketingsmedlem, og noget så sjældent som en fuldbyrdet tilhænger af Donald Trump, der taler dansk. Tak, fordi du kom. Selv tak. Ja, og vi skal videre til noget i landet, men så må sige, fordi nu har vi lige haft Ken Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti-studie til at tale om, hvorfor han holder af Donald Trump. Og nu skifter vi helt emne, fordi nu skal vi til at tale om noget så fornøjeligt som sex og moral i amerikansk politik. Så jeg siger velkommen til min næste gæst, som er Sarah von Essenkant med i historie- og kulturskribent ved Weekendavisen. Og i sin tid, og tænk det så lang tid siden, Sarah, nemlig 2007 udgav du bogen Hillary, dengang vi første gang troede, at Hillary Clinton skulle være USA's præsident. Velkommen til. Tak. Grunden til, at jeg har inviteret dig i studiet, er i virkeligheden, at du havde en vidunderlig artikel i netop Weekendavisen for ikke så lang tid siden, der handlede om, sex, moral, skiftende værdikamp i Amerika. Den starter du, lad os lige prøve at sætte scenen i virkeligheden, for den starter du på Super Bowl Sunday 1992. Det er faktisk i dag, der er Super Bowl Sunday også i USA. Folk sidder og skal se den her store begivenhed, nemlig fodbold, den afgørende fodboldmatch i USA, som er måske den aften, hvor folk ser mest tv i USA. Og hvem toner sig frem? Jamen, det gør det her sådan næsten unge par, Bill og Hillary Clinton, og det er svært at forestille sig i dag, at de virkede friske og nye, at man ikke kendte dem og ikke var dus med dem i USA. Men de toner frem her på skærmen, og det er fordi, det er jo midt i primærvalgkampen, og Bill Clinton er ved at ligesom gøre klar til, skulle det vise sig at vinde, kandidaturet for demokraterne. Her taler de jo om deres ægteskab, de taler om utroskab. Yeah. Og så det her i den bedste sendetid på 60 Minutes, det her gravealvorlige journalistiske program, der taler de om utroskab, fordi der har været den her historie i et virkelig, virkelig sådan farverigt, krast supermarkeds tabloidmagasin, som var virkeligheden det, inden vi havde internettet, som nogle af os jo kan huske, hvor det var der, de her virkelig saftige historier kom frem. Og det her, der var så den her historie om Bill Clinton, at han havde haft en affære med en natklubsangerinde, som også var offentligt ansat i Arkansas, da han var guvernør, eller siden hun blev siden offentligt ansat, ikke? Efter han var guvernør, og de havde haft et forhold. Og så toner kandidaten sig frem her med sin kone Hillary Clinton, og det er i særdeleshed også første gang, amerikanerne møder Hillary Clinton og ser alt, hvad hun kan. Og det er her, hun kommer også med den her berømte linje med, at hun ikke bare er en lille dame, der er stand by her man og sådan noget. Og så folk ser virkelig, hvem hun er. Hun er fierce, og hun er den her... De bliver også introduceret for ideen om, at Bill Clinton ikke er alene om det her. Ja, og det vi, og det, ja, hun er, Clinton, Bill Clinton er ikke alene, man har et par, der stiller op til præsidentvalg i virkeligheden, og det, der kommer frem på det her tidspunkt. Ikke? Men skandalen der i 1992 var jo, at Clinton havde haft den her affære, eller måske havde haft den her affære. Ikke? Og det plejede jo at være sådan i amerikansk politik, at hvis noget sådan kom frem, så var det ud af vagten, så var man færdig som kandidat, fordi man skulle være en perfekt mand var det altid dengang, der havde en ægtefælle, havde de affære, så skulle det i hvert fald skjules, det måtte aldrig komme frem. Fordi så var man færdig, ikke? Jo, undskyld, og det var det, der er så interessant, og det her jo i virkeligheden jo også kom til at definere Bill Clintons 8 år i Det Hvide Hus, og det er jo også det, der er utroligt, ikke? Fordi da han var færdig, da han flytter fra Det Hvide Hus, der har vi jo fået helt utrolig meget at vide om Bill Clintons sexliv, og alle mulige ting, som vi måske i virkeligheden helst ville have været foruden. Ikke? Så det kommer jo i høj grad til at definere det, og altså den her forfatter, som jeg skrev artiklen om, har jo virkelig skrevet den her bog om 90'erne, at det ligesom er det her skred, der optræder og sætter ind på det her tidspunkt i amerikansk historie. Netop takket være tabloid, og sidenhen selvfølgelig internettet, og også network news, og den her sådan konstante sult og hunger efter de her nyheder, og som så ligesom trumler rundt, og netop så bliver at det her med, at den der tabloid nyhedsstrøm kommer til at smitte af på det alvorlige mediebillede, ikke? Eller det seriøse mediebillede. Præcis, og det du beskriver i artiklen her, det er altså med udgangspunkt i den her bog, som er skrevet af David Friend, den hedder The Naughty 90s, altså de grimme, eller hvad som, de slemme, de frække 90'er, ikke? The Triumph of the American Libido. Og det du beskriver i artiklen, det er altså, hvordan man ikke kunne forestille sig, at Donald Trump med alt, alle sine affærer, alle sine hustruer, alle sine børn, alle sine skandaler. Man kunne ikke forestille sig, at han kunne være blevet valgt, hvis ikke vi var startet med Bill Clinton og Hillary Clinton i 90'erne. Det er altid Bill og Hillary's skyld, ikke? Det er ligesom, det er derfor, vi er i det her moras i dag. At den her forråelse, den her netop, at altså, blandt andet med populærkulturen, og det her er argumentet, ikke? Men at det virkelig starter med, at vi netop åbner op for det her, og vi også åbner op for det her, jeg tror, han kalder det den lange løgn, og netop den her forklaring og den her omgåelse af sandhed, den her sådan konstante hoppen og dansen omkring sandheden, og de her, altså definerer, hvad, altså han har den her, Bill Clinton har den her, hvad skal man sige, loyally, advokat-lignende måde at gå til sproget på, når de her diskussioner kommer op, og når han bliver anklaget for de her ting. Og netop det der skred, det der moralske skred, og det er jo også det, man kan sige, at republikanerne dengang advarer mod, fordi at Bill Clinton og Hillary Clinton i særdeleshed også står for det her sådan slappe 68 babyboomer totale skred i. Altså han er ikke med i Vietnam, han ryger has, men typisk igen for den her måde at man skal man sige, sådan stepdanser omkring ansvar, så siger han, at han ryger has, men han inhalerer ikke. Ja, og på en eller anden måde kommer det også netop til at definere ideen om ham. Samtidig er der jo rigtig mange, og altså han vinder jo 2 gange, der er jo rigtig mange amerikanere, der tænker, gud, han er jo en af vores egne, en rigtig hængerøv, ikke? Altså han er, altså der er den identifikation, og der er i det her generations, det er jo virkelig det her, den her kamp også i høj grad om 68'erne, som vi jo også kender herhjemme, ikke? Yes. Og det er så 50 år siden i år, kan man så sige. Det er også det, der er utroligt, at det bliver ved med at, ja. At have den her spil, den her store rolle. Men i høj grad også i den her valgkamp i 92, fordi at Hillary Clinton er feminist. Og alle de her ting, som netop bliver opfattet som et angreb på familien, et angreb på værdierne. Mm. Og som jo igen også skal ekko helt har dryppet ned hele tiden, og man kan også sige, Hillary Clintons problem i den her valgkamp, og sidenhen har jo været, at hun på en eller anden måde jo nok følte sig tvunget, blev tvunget, hvordan man nu ser på det, til sådan at skrue ned for alt det her. Hun kom til at virke ikke autentisk, ikke, når hun i virkeligheden var den her vildt seje advokat, kvinde, feminist og alt det her. Ikke? Og hun så ligesom skulle sådan passes ind i en rolle, som hun ikke var glad ved, ikke? Og hun så blev anklaget for at virke uægte. Så alle de her ting har jo selvfølgelig spillet ind. Men det er interessant i forhold til den her generationskamp, der opstår. Ja, for du siger jo også der lige til at starte med, at det er svært at huske tilbage på 1992, hvor Bill og Hillary Clinton var nye, men de var jo også unge. Det var en ny generation, der kom til. Og så var det, som du sagde før, det var den der nye 68-generation, hvor vælgerne også godt kunne genkende. Og der var måske også en af dem, der havde haft en affære, der var måske også en af dem, der havde røget has, der måske også en af dem, der havde været fuld, der måske også en af dem, der havde kørt for stærkt i bilen, og hvad ved jeg. Så nu er der en, vi kan genkende der. På den anden side, glemmer man jo tit, der havde man den pæne George H. Bush, og den endnu pænere vicepræsident Dan Quayle, som var sådan en rigtig pæn dreng. Ikke nu husker jeg glemt, hvilken stat han kom fra lige nu, men så vidt jeg husker, det var sådan en midtvest stat. Han var i hvert fald sådan en pæn, en rigtig pæn amerikaner, sådan en, der er på forsiden af hvad hedder det, årbogen rundt omkring på skolerne, som årets bedste elever. Sådan var det på den ene side, og så havde vi altså dem på den anden side. Og i den forbindelse, så nævner du jo også i din artikel en tv-serie, der kørte på det tidspunkt, nemlig Murphy Brown. Prøv lige at fortælle en lille smule, og så introducere et lille klip, vi lige kører på også. Ja, Murphy Brown handlede nemlig om den her advokatkvinde, og igen, for det var også den her æra med, ja. med netop med karrierekvinder, ja. og hvor Hillary Clinton i den grad også var en af dem. Ja. Og hun, Murphy Brown, vælger at få et barn, eller hun bliver gravid, og hun vælger at få barnet alene. Og det skabte igen, det var blevet sådan virkelig et af de her store rabalderslag i kulturkrigen, fordi det igen var ideen om det her slappe Hollywood, der promoverede den enlige mor, og gjorde det at være mor til et livsstilsvalg, og ikke altså et fravalg af familien, ikke? Lad os prøve at høre klippet her med Murphy Brown. Well, I've been putting the camera to use the past couple of hours. It's sort of a present we're working on for the baby. And I was thinking, if I could just get one more thing, it would be complete. Oh, gee, Frank, I don't know, I'm such a mess. Oh, no, Murphy, you look great. Come on. Send a message. Just a few words to let the kid know who you are. Whatever you feel comfortable with. And when my soul was in the lost and found, how you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me, till your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. And if I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Ja, og den her skulle man jo tro, hvis den blev sendt i dag, sådan, okay, dengang. Altså, ja, det var skandaløst hos mange. Ja, og hun sidder der, hun er lige født, og hun sidder der i sengen og synger det her vidunderlige nummer, som Aretha Franklin sang der i slut 60'erne, og Carole King har sunget, og som jo også igen er sådan en, i den grad, sådan en babyboomer-æra-sang, kan man sige, ikke? Og sidder hun og synger der til sin nyfødte, og i nogen, altså for nogen viste bare netop, at alt var i opløsning, altså nu, hvor jeg gik USA i stykker. Og Dan Quayle, den pæne mand, som vi talte om lige før, som vi nu har fået undersøgt, han er fra Indiana, det var der, han kom fra, så det var sådan en midtvejsdag. Og han var nemlig det her renskuret, men han var nemlig også den her lidt, så altså, tror jeg, han kaldte sig sådan pitbull-terrieren eller sådan et eller andet, fordi at vi havde den Bush, den ældre, som i den grad var den nydelige mand, ikke? Og så han blev også lidt sendt i byen for at tage de her slag. Blandt andet det her, ikke? Som han netop som så synes. Og det er jo igen, det har vi jo igen, og, altså igen Hollywood, det har vi jo også set nu, hvordan Hollywood får den her rolle, som bliver betragtet som det utroligt venstreorienteret og samfundsnedomstyrtende. Jeg kan huske selv, at jeg var i USA i 1992 i den der valgkamp, og så på et tidspunkt, så er vi ude at køre. Jeg kører med en voksen familie, som var republikaner, men ikke sådan langt ude. Og så hører vi faktisk Prince i bilen. Der er en med i bilen, der sætter et Prince-kassettebånd ind i bilradioen der, og det spiller, og pludselig så bremser bilen op, og den her kvinde, vi er altså ude på The Highway, ikke? Kvinden, dame på 45 år, hun bremser bilen op, stopper ud i nødsporet, river det der kassettebånd ud med Princes sang på, og går udenfor og stamper simpelthen på det med sin stilethæle og sagde, sådan noget svineri skal vi ikke have i bilen. Ikke? Og det var selvfølgelig, fordi han sang også om sådan noget. Ikke? Og det var en ny ting. Det var så voldsomt på det tidspunkt. Siden, Sara for næsen, der er det jo som om, at det, at man har haft tre ægtefæller og formentlig mange affærer, det, at man siger, jeg kan grab them by the pussy, alle de der ting, som Donald Trump han sagde, og som nogen troede, trods alt ville være for meget for amerikanerne. Det var det ikke for en flertal. Det er vel fordi, den der værdikamp er skiftet så meget? Ja, altså det er i hvert fald det her argument, at vi ligesom blev så forrået af det her, og vi blev også vant til at se, altså netop at være i den her nyhedscyklus, og vi blev præsenteret for underholdning og netop de her, altså netop underholdningshistorier i de alvorlige nyhedsprogrammer, ikke? Og vi havde O.J. Simpson, som vi fulgte sådan jagten på den hvide Bronco, mens pizzasalget åbenbart i de timer, det blev sendt live. Ja. Det steg, ikke? Der var flere amerikanere, der bestilte deres Domino's pizza, så de kunne se det her i fjernsynet. Og det var jo en forfærdelig sag, altså en utroligt blodigt, brutalt mord. Mm. Så den her sådan forråelse, og der tror jeg, altså Christopher Hitchens sagde dengang, at amerikanerne havde mistet evnen til at blive forlegne. Mm-hmm. Altså, de var holdt op med at kigge væk. Ja. Og netop så det der, det er så argumentet her, at den måde medierne udviklede sig på, det politiske liv og samspillet, det gjorde, at, hvad skal man sige, modstandskraften, eller hvordan man nu vil se på det, over for Trump, ligesom dalede, og måden han også gik til valgkampen, som jo også blev præsenteret, mm-hmm. Han var jo reality-stjerne, mm-hmm. Han vidste jo, hvad der fungerede. Og netop de her, hvad kaldte de dem, alle dværgene, han kæmpede imod, ikke? Og det blev også præsenteret som sådan et survivor-reality-program, ikke? Og det havde netop den karakter, og det var også det, at folk altså, så blev vant til at se valgkampen som det her, ikke? Eller de var blevet trænet til det. Det er i hvert fald et argument, jeg ved ikke, det er jo ret kulturpessimistisk, jeg ved ikke, om jeg er helt med på den, men i hvert fald, at det var det, der var så med til det, og han kunne det her med at kalde dem navne, og han havde den der erfaring fra pro-wrestling og sådan noget, så han havde også hele den der underholdningsindustri, og den der sådan lidt den ikke så fine, det ikke Hollywood, ikke A-list underholdningsverden, som han kom fra, og som folk også var blevet præsenteret for og blevet vant til at deale med. Så du siger det, citerer det vidunderlige, den vidunderlige Christopher Hitchens for at sige, at amerikanerne har mistet evnen til at blive forlegne i virkeligheden. Så kan man jo sige, hvis vi lige bringer det op til nutiden, så er der noget, hvor de øjeblikke bliver farvet, og det handler om hele MeToo-bevægelsen, det handler om krænkelseskulturen der, og det handler faktisk igen om Hillary Clinton i den forløbne uge. Fordi det kommer frem, sagde for næsen, at Hillary Clinton i sin valgkamp i 2008 angiveligt havde en højt placeret rådgiver, som havde ikke behandlet kvinder ordentligt omkring sig. Hun var blevet advaret imod det. Hun havde måske ikke gjort det rigtige på det tidspunkt. Og nu sidder hun i Sachsen så mange år efter. Hvad er det, der sker der? Ja, altså der er den her faith advisor, som er jo på en måde sådan en åndelig vejleder og rådgiver i kampagnen, som der bliver indgivet en klage om ham, og at det er kvinden, der indgiver klagen, der ender med at få et andet job på kampagnen. Ja. Og det har Hillary Clinton så med rette jo skulle forsvare i dag, kan man sige, som, når de her ting bliver ved at komme frem. Også fordi han på et senere tidspunkt bliver anklaget for det samme. Og man kan jo sige, at det er jo også det, der har været interessant og tankevækkende i forhold til Hillary Clinton i de her spørgsmål, og der kan man jo sige, det brugte Donald Trump jo i høj grad også imod hende ved netop at invitere blandt andet Paula Jones med til de her debatter. At hun har haft lidt svært ved at tale med om de her ting, fordi hun jo åbenlyst er en feminist, og det hun jo også har skrevet på Facebook, tror jeg, i går eller i forgårs her i løbet af ugen, som svar var, at hun har selvfølgelig overvejet de her ting, og hun har overvejet sin position. Og det specielle ved det her, at hvor det opstod, det var, at det var kun kvindelige chefer. Mm-hmm. Og hun ligesom siger, ja, spørgsmålet er jo selvfølgelig, om vi har et andet slags ansvar, ikke? Og hun siger jo, at hun ville have gjort det anderledes i dag, ikke? Og det er jo bare tankevækkende, og det er jo så tankevækkende i forhold til, igen, Hillary Clinton, som vi jo ikke kan holde op med at snakke om. Ja. Og igen i de her ting, fordi igen i 90'erne var hun jo måske også med til i et eller andet omfang at tale om de her kvinder, som kom med anklager mod Bill Clinton, på en måde, ja, der er jo debat om, hvor meget hun medvirkede til at sværte de kvinder, ikke? Præcis, og det får, bliver hun så, om jeg så må sige, indhentet af i dag. Men hovedpointen i den her fantastiske bog, som du omtalte i din artikel i Weekendavisen, er altså, at Donald Trump aldrig ville kunne have vundet, hvis ikke vi havde haft al balladen og al farsen omkring den del af festen omkring Clinton-familien op igennem 90'erne. Lad os lige skrue frem til den gode mand, Donald Trump, Saffernæsen, som jo i den forløbende uge holdt sin State of the Union tale i Washington D.C., den årlige tale, hvor USA's præsident altså fremlægger nationens, hvad skal man sige, statens tilstand for kongressen. En time og 20 minutter. Det er en lang tale. Bill Clinton kunne selvfølgelig tale længere, men altså det, vi er oppe i den lange ende her, talte Donald Trump i kongressen, hvor altså både senatet og repræsentanternes hus er samlet. En stor begivenhed. Det er sådan en begivenhed, hvor man skal godt nok være kold i røven, for ikke at blive sådan grebet af stemningen. Ikke? Og lad os lige høre et lille klip her, hvor præsident Trump taler blandt andet om det amerikanske flag. Lad os høre her. I want to talk about what kind of future we're going to have and what kind of a nation we're going to be. All of us together as one team, one people, and one American family can do anything. We all share the same home, the same heart, the same destiny, and the same great American flag. Ja, Sara, vi deler alle sammen det samme hjem, det samme hjerte, den samme skæbne, og så deler vi alle sammen det amerikanske flag. Her taler han ind i kulturkampen. I høj grad, og man kan også sige, første gang, det er jo virkelig en anden tone, end da han blev indsat. Ikke? Det er som om, han i løbet af det her år har faktisk har været, altså han har gjort America great, eller vi er meget tæt på i hvert fald igen at make America great again, ikke? I forhold til den her American Carnage-tale, han holdt, da han blev indsat. Ja, og kulturkampen i dag udspiller sig jo i særdeleshed netop apropos Super Bowl ved football, ikke? Om man står ved the national anthem, eller man sætter sig på take a knee, om man bøjer sig i protest mod politivold. Og det har jo virkelig, hvad kan man sige, det her år været der. Det, kan man sige, den scene har været meget, meget tydeligt udspillet, eller det har været scene, hvor de her kulturkampe har været meget, meget tydeligt udspillet, og han nævner det jo også i talen, at i Amerika, jeg kan ikke huske, hvad han siger, eller we stand for the flag, eller sådan et eller andet. Så ja, det fortsætter, og det er jo igen den her idé om USA's sjæl, og om man er ægte, og man er klar til at kæmpe for den, hvor man kan sige, andre vil jo sige, at det er jo meget amerikansk at bruge sin ytringsfrihed til at protestere som sort fodboldspiller. Ikke? Så på den måde er kampen jo igen, altså hvad der vil, det handler om, hvad man definerer som amerikanske værdier. Ikke? Og der var i virkeligheden ikke noget af det, som Donald Trump lige der sagde, som ikke kunne have været blevet sagt af Bill Clinton eller Barack Obama, eller hvem ved jeg, men som altid, med taler, så holdes de ikke bare sådan som en enkeltstående begivenhed. Vi skal læse alt ind, hvad der er sket i det forløbende år. Det er så det, du gør, når du siger for eksempel, at når han taler om flaget, så er det en tydelig henvisning til en samling af den i virkeligheden hvide befolkning, der bakker især meget op om amerikansk fodbold. Nu må vi stå fast på de amerikanske værdier. Det er uforskammet svineri, ikke at stå med hånden på hjertet, når nationalsangen synges. Respektløst, ikke? Respektløst, ja. Lad os lige tage en lille bitte forlængelse af, hvad han så siger, fordi nu kommer han også ind på, hvor herre. Together we are rediscovering the American way. In America, we know that faith and family, not government and bureaucracy, are the center of American life. The motto is In God We Trust. Ja, her har vi en mand, der ikke ret tit har brugt sin søndag i kirken. Det er faktisk ikke noget, der rigtig er interesseret om. Han har skiftet lidt forskellige, hvilke kirke han gik i, efter han har sagt, hvem han var gift med. Og han er, det er ret tydeligt, det er ikke noget, der interesserer ham meget. Men han taler alligevel om det, det er vel også, fordi han appellerer til basen her. Jamen helt klart, og igen, det er jo også interessant at høre ham tale om familie. Ikke? Altså igen, det må han selv op, og hans familie, hvordan han har indrettet sig. Men det er jo ikke de traditionelle familieværdier, kan man godt sige. Og vi har jo også samtidig den her sag kørende med en prostitueret Stormy Daniels, som måske ikke er blevet betalt for ikke at tale om, at de har haft et forhold. Ja, og det er jo vidunderligt for lige at vende tilbage til det, du startede med at tale om. Der er en sag, der kører i de her uger om en prostitueret. Nej, undskyld, ikke prostitueret, noget porno. En pornostjerne, som muligvis har haft en affære med den amerikanske præsident, inden han blev præsident, dog. Muligvis ikke, men den kører. Og vi kan jo forestille os tanken, at der havde været en lignende sag om Barack Obama, inden han skulle holde sin tale. Så havde de fyldt det hele, ikke? Nu er det som om, apropos dit citat fra Hitchens, at nå ja, hvor her bevares, ikke? Den kører bare som sådan en slags baggrundstapet. Ja, og det er jo forunderligt igen, når man kan stå og tale om familieværdier, mens det der kører i baggrunden, ikke? At det er jo ret utroligt. Og igen, apropos det her med, at hun sidder i et talkshow og snakker om det, eller snakker ikke om det, eller blinker, eller laver, altså at der er alt muligt snak om det frem og tilbage, ikke? Men at det ligesom det kører i det her spor, ikke? Og ja. Så er der hele spekulationen om Melania, og ja. Hun tager ikke med ud og rejse med ham, hun bliver hjemme, og hvad ja. Betyder det, og hvad betyder det, når Melania så dukker op i en hvid dragt der til State of the Union? Ja. Er det fordi, hun lige egentlig vil sådan kopiere Hillary Clintons hvide pantsuit, ja. Eller er det en protest mod de kvindelige kongresmedlemmer, som har taget sort på grund af Times Up, men i virkeligheden, altså, så der bliver jo læst alt muligt ja. Ind i det her, i Trumps privatliv og familieliv, fordi ja, fordi det er jo så spektakulært i virkeligheden, det der sker, og vi ved ikke, hvad der sker i virkeligheden. Men vi ved én ting med sikkerhed, Sara von Essen, og det var, at hvis vi havde været i 1993, eller 97, eller 2003, eller 2009, eller 2015, så ville det have fyldt de amerikanske medier big time, hvis Clinton, Bush den anden og den første, og Obama, ikke kom side om side med deres hustru til State of the Union. Det ville have været en skandale. Ja. Nu er det sådan en sidehistorie. Ja, og igen, altså på den måde kan man jo sige, der er noget ironisk i det måske også, altså at han jo endte med at sådan afspejle det moderne familieliv i virkeligheden, ja. Ikke? Der på en eller anden måde en full circle fra den her kulturkrig, der foregik omkring Bill Clinton, og hvor de talte om, at det der, de ville nedbryde den moderne familie, eller den traditionelle familie, nu har vi så med Trumps utrolig moderne familie ja. På mange måder, ikke? Og et religiøst højre, der bakker op om det og sådan noget. Så alt, der er ikke noget, der er ved det gamle i den forstand. Nej, der er ikke noget, der er præ-1992 i virkeligheden. Hans tale, den blev sådan set meget vel mødt af amerikanerne. Der var flere end normalt, der syntes, det havde været en ok tale, en fin tale, han havde holdt. Bagefter, i typisk Trump-måder at agere på, så går Trump ud selvfølgelig og roser sig selv. Det er altid interessant, så jeg ved godt, at man ikke skal dvæle for lang tid ved, hvad der står på hans Twitter-account, men jeg synes, det er fantastisk at se, at han efter talen simpelthen selv sidder og udsender, altså retweeter andre, der har rost hans tale. Men lad det ligge i hans egen tweet. Der skriver han, at den var historisk, fordi der er aldrig flere, der har set en tale, end den han holdt i den forløbende uge. Det passer ikke. Altså, vi ved jo, hvor mange, der har set de her taler tidligere, og vi ved, at Bill Clinton havde mange flere, der lyttede til hans første tale. Vi ved, at George W. Bush havde mange flere, der lyttede til hans berømte tale i forbindelse med ondskabens akse, som han råbte på et tidspunkt. Vi ved, at Obama to gange havde flere. Altså, hvorfor bliver det her ved sig for næsten? Kan vi give nogen mening om det? Hvorfor lyver man om ting, der åbenlyst er forkerte? Jeg siger, ja, vi ved jo godt, at politikere manipulerer, siger halve sandhed og kvarte sandhed og den slags. Men det her, det er jo sådan noget, der er så nemt at sige nej. Det passer ikke, herr præsident. Hvorfor gør han det stadigvæk? Altså, det, jeg vil ønske, hvis det giver nul mening for mig heller, men det er jo netop også interessant, hvis man følger det her argument med, at man åbner op for, at sandheden er sådan en størrelse, man kan på en eller anden måde, og det er jo en gammel nyhed, kan man sige. Ja. Men netop, hvis man åbner op for den her idé om, at man kan danse rundt om det, og man kan formulere sig ud af ja. Det, så er det måske ikke, igen afhængigt af, hvor kulturpessimistisk man er, ligesom den sådan, naturlige følge af, at man kan sige som præsidentkandidat, at man røg en joint, men at man ikke inhalerede. Ikke? Ja. At man ligesom åbner op for, at der ikke er noget, der passer alligevel, eller ja. Man selv kan bestemme det, eller man har sin alternative fakta, også, som de jo også, som Kellyanne Conway jo også lagde ud med. Og man kan vel godt sige, at den gode præsident Clinton i sin tid opfandt alternative fakta med for eksempel formuleringen om, at jeg inhalerede ikke, og I did not have sex with that woman, hvormed han mente, han ikke havde fuldbyrdet samleje, osv. osv. osv. Det er jo også sådan lidt den der stil, vi skal til at runde af, Sara von Essen, men Oprah Winfrey kommer også ind som en kendiskandidat. Er det sådan et demokrati, vi skal til at vende os til, at USA er et demokrati, hvor det er kendiser, der stiller op mod hinanden, i stedet for sådan traditionelle, pæne politikere? Altså, man kunne jo godt mistænke det. Altså, det ser jo virkelig sådan ud, og man kan jo også se det som et billede på, hvor hungrende vi mange af os er, fordi hun holdt den her håbefulde og opløftende tale. Svaret på State of the Union fra demokraterne kom fra Joe Kennedy den tredje. Tredje er vi oppe på. Og, en ung, jeg tror han er 37 år, kongressen, og han holdt den her tale som modsvar, og der var jo selvfølgelig også diskussion om, at nu skal vi, altså i de her år, hvor alt er anti-establishment, hvorfor skal vi have en Kennedy igen, og hvordan kan demokraterne blive ved med at fejllæse stemning osv. osv. Omvendt var det en rigtig god tale, han er en ung og dynamisk mand, og måske, og han blev peget på af partiet til at holde den her modsvar, han holdt nemlig også en tale apropos amerikanske værdier, hvor han talte om nogle andre, eller hvad han opfattede som amerikanske værdier, ikke? Og han sagde til de her dreamers, vi er med jer, I del af USA, og I er del af de amerikanske værdier. Ikke? Så på den måde, ja, så kan man sige, ved ikke om det er celebrities kun, men eller om det er Kennedy eller sådan noget, men det hele er i hvert fald op til diskussion, tydeligvis. Det er rigtigt. Tusind tak, fordi du var med os, Safra Nissen, altså kendt med i historie- og kulturskribent ved Weekendavisen, og den bog, vi blandt andet har taget udgangspunkt i her til sidst, er altså en bog, skrevet af en forfatter, der hedder David Friend, der hedder The Naughty 90s. Find den i en velansorteret boghandel eller på amazon.com, hvis du har den lyst, hvis du gerne vil læse mere om det her. Tak fordi du var med os i dag. Kampagnesporet tilbage igen om en uge. Mit navn er David Træs. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.